org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашым эфіры вы пачуеце у трайным удары. Даўгавая петля Беларусі. Наколькі небяспечным з'яўляецца даўгавы цяжар краіны і ці здолее Беларусь выплочваць даўгі, не звяртаючыся па знешнія запазыкі. Абяцанае Александрам Лукашэнкам падвышэнне заробкаў настаўнікам закранула толькі тых, хто мае стаж і толькі за дадатковую працу. Чэчэнскі экспрэс. Міграцыйны крызіс прыйшоў і ў Беларусь. Госць перадачы інтэрв'ю тыдня былы кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч. І лета з бардамі, сёння сустрэча з Алегам Дашкевічам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Ці справіцца Беларусь са сваімі даўгамі? Якія праблемы ў адукацыі актуалізаваў пачатак новага навучальнага году? Што азначае для Беларусі міграцыйны крызіс з чачэнцамі на мяжы з Польшчай? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Уладзімір, першае пытанне вашае. Ці справіцца Беларусь са сваімі даўгамі? Дзяржаўны доўг Беларусі па стане на 1 жніўня гэтага году складае 35,9 мільярда рублёў. За 7 месяцам ён павялічыўся на 3 мільярды альбо на 9,3%. Таксама ўзрос і знешні дзярждоўг. Тут усё вымяраецца ў далярах. Ад пачатку году ён павялічыўся на 847 мільёнаў і цяпер складае 13,3 мільярда даляраў США. Наколькі крытычны існуючы ровень доўгу для беларускай эканомікі? Эксперты цвердзяць, што сам па сабе памер даўгоў не страшны. Класічны прыклад тут Злучаныя Штаты Амерыкі. Знешні доўг гэтай краіны наблізіўся да 20 трылёнаў даляраў. Але Амерыка не чакае ніякай фінансавай катастрофы. Нават калі заўтра ўсе краіны вырашаць прад'явіць ёй свае патрабаванні. Гэта не адбудзецца, так як у гэтым выпадку даўгі будуць абясцэненыя, як і валютныя актывы прад'яўніка. Нягледзячы на такі вялікі аб'ём знешняга доўгу Злучаных Штатаў Амерыкі, яго абслугоўванне каштуе не больш за 2%. Гэтая лічба супастаўная з амерыканскай інфляцыяй, што значыць, фактычна ўсе пазыкі абыходзяцца штатам бясплатна. Таму і расце валавы ўнутраны прадукт штогод 10-3%, што вельмі неблагі паказнік. Фінансавыя эксперты адзначаюць, пра стан фінансаў той ці іншай краіны трэба разважаць, сыходзячы найперш не з аб'ёму яе пазыкаў, а з таго, як яна спраўляецца з пагашэннем крэдыту. Па сутнасці, праблема ў тым, ці здольная краіна самастойна, без старонняй дапамогі абслугоўваць свой доўг. На сёння Беларусь не можа самастойна абслугоўваць бягучыя даўгі без іх рэфінансавання і без прыцягнення знешніх крэдытаў. Болей за тое, прапорцыя паміж доўгам і валам унутраным прадуктам узрастае не толькі за кошт росту саміх пазык, але і за кошт сціску ВУП у даляравым выразе. Да таго ж, калі браць знешнія пазыкі, напрыклад, у кітайцаў ці расейцаў, то плаціць за карыстанне імі на рынкавых умовах даволі дорага. Таму беларускія ўлады і стараюцца атрымаць больш прымальныя крэдыты, найперш ад міжнароднага валютнага фонду. Каб вяртаць даўгі, патрэбная валюта. А валюту можна атрымаць за кошт павелічэння беларускага экспарту на рынкі іншых краін. Схема зусім не складаная. Але каб яна працавала, Беларусі патрэбныя структурныя рэформы, якія з цягам часу прывядуць да сур'ёзнага росту эфектыўнасці эканомікі. Бо з цяперашняй эканомікай, з неэфектыўным дзяржсектарам, спадзяванняў на змяншэнне дзярждоўгу няма. Таму аналітыкі так упэўнена заяўляюць, калі нічога не мяняць, то долги будут только нарастать. Зыходячи з гэтага, у меня пытання да вас, калегі. Ці здольнае цяперашняе кіраўніцтва Беларусі на радыкальную рэформу эканомікі, альбо ўсё будзе як раней, а менавіта ўсё абмяжуецца пошукам знешніх крыніцаў, рэфінансавання пазыкаў і новымі пазыкамі. З самага пачатку магу адказаць на тое пытанне, якое задаў Владзімір Глот, на эканамічныя рэформы беларускія ўлады не здольныя, не хочуць і няма для гэтага палітычнай волі. Пра гэта мы шмат ужо разважалі. Хачу нагадаць, што ў перадвыбарчай праграме Александра Лукашэнкі падчас прэзідэнцкіх выбараў 2015 году ёсць пункт, у якім кіраўнік дзяржавы абяцае зменшыць замежны доўг. Такі ж пункт ёсць і ў праграме на пяцігодку, прынятай усебеларускім народным сходам сёлета. Сапраўды, як казаў Владзімір Глот, праблема замежнага доўгу, гэта праблема існуе ў шмат такіх краінах. Нядаўна я даваў інтэрв'ю адной еўрапейскай тэлекампаніі, казаў пра рост замежнага доўгу Беларусі. Ну, а пасля запісу журналіст мне кажа, што вы не моцна нас здзівілі, амаль усе развітыя краіны павялічваюць доўг. Сапраўды, у некаторых з іх, напрыклад, у Японіі, замежны доўг перавышае лічбу 200% валавога ўнутранага прадукту. І эксперты кажуць, што даўгавы пухір надзьмуваецца, і некалі ён павінен лопнуць, спарадзіўшы новую хвалю сусветнага крызісу. Але вернемся да Беларусі. Вастрыню беларускай даўгавой праблеме надае некалькі чыннікаў. Па-першае, тэмпы росту замежнага доўгу. Ён расце вельмі хутка, і без вонкавых пазыкаў Беларусь сёння проста не можа існаваць. Другі момант. Крызіс у беларускай эканоміцы, пра што казаў Владзімір Глот, без нейкага прасвету наперадзе, не бачна перспектыў, каб можна было вернуць пазыкі, экспарт падае, замежныя інвестіцыі не растуць. Нацбанк дазволіў зменшыць долю абавязковага продажу валюты на біржы, і пакуль не зразумела, як гэта адаб'ецца на фінансавым рынку. Трэці момант. Растуць не толькі замежныя пазыкі, але і ўнутраныя. Улады выпускаюць аблігацыі, якія купляюць юрыдычныя і фізічныя асобы. І тут таксама доўг павялічваецца. Чацвёрты момант. Хутка на Беларусі павісне 10-мільярдны доўг за атамную электрастанцыю, якую будаўніцтва якой фінансуе Расія. Пакуль толькі невялікая частка гэтых грошай улічваецца ў якасці доўгу, бо будаўніцтва станцыі толькі на пачатку, таму і фінансаванне яшчэ невялікае. Каб вернуць старыя даўгі, улады бяруць новыя. Гэта называецца рэструктурызацыя доўгу. Ствараецца крэдытная піраміда, расце залежнасць ад вонкавых крэдытораў. На што спадзяюцца беларускія ўлады? Вось зноў якбы тое пытанне, якое паставіў Владзімір Глот. Я думаю, спадзяюцца неяк дамовіцца з Расіяй, каб яна спісала даўгі. Расія так рабіла з некаторымі краінамі ў развіцці, адносін з якімі яна была моцна зацікаўлена. Ну вось, думаю, Лукашэнка спадзяецца неякога варыць Пуціна і гэтыя даўгі спісаць і проста не вяртаць. Я згодны з ацэнкай, што становішча сапраўды вострае і робіцца ўсё больш вастрэйшым. Але, як той казаў, усё спазнаецца ў параўнанні. І в гэтым сэнсе сітуацыя ў Беларусі лепшая, чым у многіх іншых краінах свету. Ну, па-першае, варта сказаць пра, так бы мовіць, лідараў свету, пра тыя ж Злучаныя Штаты, пра Японію. Так, сапраўды, у іх ёсць магчымасць сплочваць свой доўг, але вось, скажам, тыя дэбаты, якія адбываюцца ў амерыканскім кангрэсе, як мы памятаем, у мінулым годам кангрэс хацеў ўвогуле паставіць мяжу для вось гэтага знешняга запазычання, сведчыць пра тое, што там да гэтага ставіцца, ну, не так ужо, так бы мовіць, спакойна і паблажліва. Рост гэтай знешняй запазычанасці – вялікая праблема нават і для Злучаных Штатаў Амерікі. Так, гэта праблема і для Беларусі, прычым, калі пытанне з нутраным доўгам, ну, яно як бы прасцейшае, в этом сэнсе дзяржава не можа абанкруціцца па ўнутраных даўгах. Яна просто перакрыта кладзе як бы цяжар доўга з адных групаў насельніцтва на іншую. А вось што тычыцца знешніх, ну так, там які ВУП, это адно пытанне, але ВУП не ператворыш у рэальныя грошы. грошы ў рэальныя даляры, якія трэба выплачваць. Хаця варта сказаць, што, скажам, у Беларусі, дзякаваць Богу, не было такіх выпадкаў, як, скажам, з Расіяй у 98-м годзе, з Грэцыяй і з Украінай у мінулым годзе не было дэфолту. То есть, калі было заявлена, што мы не можам плаціць па даўгах. Беларусь усё ж такі нейкім чынам, так, нешта займаючы, нешта дамаўляючыся, але вось такой сітуацыі, дзякаваць Богу, не было. Ну, і в этом сэнсе вось тое, што вы, Владзімір, сказалі пра структурныя рэформы, ну, так, сапраўды, мы ўсе в этом зацікаўлены, мы ўсе за гэта выступаем, але варта сказаць, што, скажам, у той же Украіне значная частка гэтых рэформаў ўжо праведзеная. Большая частка украінскай эканомікі – гэта прыватная эканоміка, прыватная ўласнасць. Украіна, як мы ведаем, чалец сусветнай гандлёвай арганізацыі, што ёсць прызнанне рынкавага характару эканомікі, і гэта там ва Украіне даўно. Але, па-першае, там, дарэчы, знешні доўг 95% ВВП, а па-другое, тое, што Украіна даўно жыве на знешніх пазыках. Яна таксама рэфінансуе цяперашнія даўгі за кошт новых даўгоў, і в этом сэнсе не надта адрозніваецца ад Беларусі, і гаварыць пра тое, што вось это некі залаты ключык, у нас правядуцца структурныя рэформы, і будзе нам шчасце, ну, гэта не зусім так. І я так разумею, што цяперашняй сітуацыі беларускія ўлады ўсё ж такі спадзяюцца на тое, што як бы крызіс як прыйшоў, так і сыдзе. Ну, а тады пойдзе ў рост ВВП, пойдзе ў рост экспарт, і магчыма неяк з даўгамі атрымаецца расплаціцца. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыка удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Якія праблемы в адукацыі актуалізаваў пачатак новага навучальнага году? 1 верасня пачатак новага навучальнага году. Па даўняй традыцыі, якая сягае яшчэ ў савецкія часы, у Беларусі адзначаецца як дзень веды. Лукашенко, звычайна, в гэты дзень наведвае школу. Апошнімі гадамі ён наведвае школу ў Астрашыцкім гарадку, дзе нібыта вучыцца ягоны сын Коля. Перад пачаткам гэтага навучальнага году грамадскасць хвалявала хіба што адзінае пытанне. Ці павысяць заробкі настаўнікам. На пачатку жніўня, за месяц да пачатку навучальнага года, на адмысловай нарадзе Александр Лукашенко канстатаваў, што заробкі ў настаўнікаў малыя, меншыя, чым у даяркі ці механізатара, а яны ж выконваюць важную палітычную функцыю, забяспечваюць патрэбныя вынікі выбару. Таму, зрабіў ён выснову, заробкі трэба павышаць. Пра неабходнасць падвышэння заробкаў, асабліва маладым педагогам, доўга разважаў перад пачаткам навучальнага года і міністр адукацыі Міхаіл Жураўко. І ўсе чакалі, і дачакаліся. Як часта бывае ў Беларусі, з вялікага грому апынуўся маленькі дождж. Напередадні 1 верасня Саўмін зацвердзіў нацбаўкі педагогам. Але, па-першае, толькі настаўнікам са стажам. Па-другое, толькі за аказанне дадатковых адукацыйных паслуг, за дадатковыя платныя заняткі са школьнікамі. Гэты малады паказалі сапраўднае стаўленне да адукацыі, да настаўнікаў. Калі б яны былі даяркамі ці механізатарамі альбо міліцыянтамі, ну то іншая справа. Увогуле, стаўленне да адукацыі беларускіх уладаў такое палітычна-прагматычнае. Хоць часам Лукашэнка правільна разважае пра вялікую ролю адукацыі ў эпоху бурнага развіцця навукі, новых тэхналогій, пра эканоміку ведаў, але рэальныя адносіны да гэтай сферы іншыя. Бо галоўная функцыя сістэмы адукацыі ў Беларусі – гэта забеспячэнне палітычнай лаяльнасці маладога пакалення існаму рэжыму. І яна яе выконвае. Уладам удалося сфармаваць новае пакаленне беларусаў, людзей не з грамадзянскай пазіцыі, а з псіхалогіі дзяржаўнага падданага. Гляджу цяпер выступы кандыдатаў у дэпутаты і зверну ўвагу, што шмат там кіраўнікоў адукацыйных установаў ідзе на выбары ад улады. Нават больш, чым там міліцыянтаў ці ГБшнікаў. Беларускае настаўніцтва – гэта цікавы феномен, які, здаецца, яшчэ добра недаследаваны. Гістарычна настаўнікі, работнікі адукацыі заўсёды былі носьбітамі перадавых поглядаў. Якуб Колас за ўдзел у арганізацыі настаўніцкага з'езду ў царскай Расіі. 3 гады прасядзеў у турме ў Мінску. А сёння ў Беларусі настаўнікі – гэта найбольш кансерватыўнае асяроддзе, ідэалагічнае і палітычнае апірышча існага рэжыму, які цягне краіну ў мінулае. Можа, зусім не выпадкова гэтаму спадарожнічае деградацыя сістэмы адукацыі. Гэтыя два працэсы ідуць поруч, ідуць паралельна. Тут варта прыгадаць, што прыкладна тады ж, калі Лукашэнка рабіў гэтую сваю заяву, расійскі прэм'ер Дмітрий Мядзведзеў сказаў такую нехлемяжую фразу, якую вся Расія з абурэннем цытавала наконт настаўнікаў, што ну, калі мала грошай, шукайце іншую працу, шукайце дадатковую працу. Лукашэнка казаў зусім у іншым ключы, што да, настаўнікі, гэта наша багацце, гэта наш гонар, але па выніку-то, вот тое, што вы сказалі, атрымалася менавіта паводле формулы Мядзведзева. Ну да, вот шукайце новую працу, бярыце дадатковых школьнікаў, вучыце дадаткова пасля там урокаў, і вот будзеце атрымліваць дадатковыя грошы. І вот тут цікава, у чым прычына гэтага. Магчыма, два тлумачэнні. Адно тлумачэнне – гэта традыцыя. У нас вот і пракуроры, як мы бачым, спасылаюцца на славнае савецкае мінулае там наконт артыкулу пра спекуляцыю. І так выглядае, што вось это, як бы мовіць, плацёжная матрыца, яна вісіць і над галовамі беларускіх урадоўцаў. У савецкія часы так жа было. Савецкія часы даярка атрымлівала больш, чым настаўнік. Вось, значыць, і так павінна быць і далей. Акрамя таго, другі момант, я мяркую, звязаны з тым, што ну вось хто маўчыць, таго і не слухаюць. Так, сапраўды, настаўніцтва такая даволі лаяльная катэгорыя, ад яе не асабліва чакаюць нейкіх там выбухаў, нейкіх пратэстаў, нейкіх рэзкіх крокаў. Ну, а раз людзі маўчаць, а іншыя як бы не маўчаць і патэнцыйна могуць не маўчаць, вось, ну, тым і даюць, хто ці выказвае сваё незадавальненне, ці можа выказаць сваё незадавальненне. А настаўнікі, ну, яны як бы церпяць, ну, раз церпяць, пацерпяць яшчэ. Вот так выглядае, што за гэтым рашэннем стаяць вось гэтыя два матывы. Савецкая спадчына, а другое это той, каго хто маўчыць, таго не слухаюць. Юра, я хацеў бы адну рэпліку сказаць. Вы кажаце, што ў савецкія часы даяркі і механізатары таксама атрымоўвалі больш настаўнікаў. Ну, это было ў самым канцы існавання СССР. А вось раней, у першыя пасляваенныя гады, нават 50-е, 60-е, калі ў калгасах зараблялі зусім мала, а ў настаўнікаў быў цвёрды, так сказаць, бюджэтны аклад, і ён быў даволі паважаным чалавекам у навёс з усіх бакоў. Вось мне падаецца, што спадар Карбалевіч знайшоў трапныя словы, калі назваў стаўленне да адукацыі з боку беларускіх уладаў палітычна-прагматычным. Сапраўды, улады здолелі сфармаваць новае пакаленне беларусаў, гэта ўжо бачна сёння, калі з моладзю размаўляеш, з псіхалогіяй дзяржаўнага падданага. Хтосьці вельмі дакладна сказаў, што мэта Міністэрства адукацыі – вывучыць на чыноўнікаў і рабацях. То бок існуе агульнадзяржаўная задача – выпусціць стандартных, сацыялізаваных роботаў для працы. Лепшыя з іх пойдуць працаваць чыноўнікамі, горшыя – рабочымі на заводы. Таму, я думаю, можна казаць, што вышэйшыя ўлады ставяць настаўнікам сацыяльны заказ. Дзяцей трэба выхаваць так, каб яны былі лёгка кіравальнымі. Вось таму і плодзяцца ў нашых школах паслухмяныя аднолькавыя вучні, і некаторыя, як я ўжо казаў, затым працуюць у дзяржаўных установах, ну, іншыя ідуць на канвеер да станка. Карацей, відавочна, што сістэма адукацыя мае патрэбу ў рэфармаванні і большай свабодзе, і яна гэтак сама цэнзураваная, як і іншыя сферы жыцця беларускага грамадства. Калі адмовіцца ад рэформаў у школьнай галіне, дык выпускнікі школаў застануцца такімі ж, як сёння. І вось, калі размаўляеш з выкладчыкамі вышэйшых навучальных установаў, то першае, што яны заўважаюць, калі сустракаюцца са студэнтамі першых курсаў, што учорашнія школьнікі дыстанцуюцца ад палітычнай актыўнасці. Студэнцтва зрабілася такім, як у цэлым і ўсё грамадства. Гэта не пратэсна і досыць канфармісцкая група, таму зараз немагчыма уявіць, што, напрыклад, у беларускім дзяржаўным універсітэце университета з'явится такая супольность, как, скажем, Филарета и Филяманты в Виленском университете в 19-м стагодзе, тих людей об'ядновувала, тих молодых людей, я подкреслю, молодых, об'ядновувала тое, что они цікавіліся политикой. Калі казать про школьную программу, дык многие наставники признаюсь, я она состарела, тому отриманные навыки и веды цалком не отповедают реально необходным. Але з іншого боку, такая программа, она довольно легкая, и ее можно засвоить за значно меньший интервал часу, чем на ее отводится, тому простее ее пройти, не уступающе у соперечности с системой. А что тычется конкретных проблем, то я вас размовлял с некоторыми педагогами, что кажут наставники, найперш, литерально несколько скархов. В учне и наставники скардятся на отсутность додатковой литературы для белорусских школ. По некоторых предметах, как, например, по информатике, на гулысну есть только русскомовный подручник. Вельми тяжко знайсти альбом для малявання, а вот альбомов для рисования хапая. Не хапая додатковых допоможников, контурных картов, географичных атлясов. Все это батьки мусят шукать самостоятельно. Ну и вот что отремлюется. Школа выконывает идеологичный заказ, батьки бегают, как знайсти необходимые допоможники, ну а дети учатся и выходят вот с такими, как я сказал, послухмянами и однольковыми. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків. Ну і нарешті моє питання, що означає для Білорусі міграційний кризис з чеченцями на межі з Польщею? А за апошнія два місяці у Бересті приїхали каля 3000 чеченців, дагестанців і інгушів. Яны кидаюць дамы на радзіме, каб хоць з сараковой спробы атрымаць прытулак у Польшы. У Тэрэспаль штодня едзе 400-800 чалавек. Амаль усе яны вяртаюцца ў Берасце праз 3,5 гадзіны, першым цягніком назад. Штодня палякі прымаюць дакументы, даюць прытулак не больш як 3-4 сем'ям. Уцікачы чеченцы адмаўляюцца даваць інтэрв'ю, просяць не публікаваць здымкі іх твараў, бо гэта можа пашкодзіць іх родзічам у Чачні. Хоць у горад прыехалі амаль 3000 уцікачоў, канфліктаў з мясцовымі і з паліцыяй у іх няма. Ці пакуль няма. Уцікачы ўдзячныя беларускім уладам за тое, што ім дадзены часовы прытулак за дапамогу, якую аказваюць ім беларусы. Іншага выйсця ў нас няма, гавораць уцікачы, зусім нямногія з іх хацелі б застацца ў Беларусі, паводле іх у гэтай краіне занадта нізкія заробкі. Беларусы з вялікай насцярогай глядзелі і глядзяць на міграцыйны крызіс у Еўропе. Паводле апытанняў, пераважная большасць лічыць, што ўладам еўрапейскіх краінаў не варта пускаць да сябе ўцікачоў з блізкага ўсходу і з Афрыкі. Сёй-той прадстаўнік беларускіх уладаў, нават вось за на цяперашніх выбарах, нават абгрунтоўвае геапалітычны выбар Беларусі. Маўляў, пойдзе краіна ў Еўропу і да нас уцікачы пабягуць. Але, як бачым, пабеглі і без руху ў Еўропу. Ну і зразумела, фактар, які спрыяе гэтаму патоку, гэта адсутнасць памежнага кантролю з Расіяй. Уцікачы, якія атабарыліся ў Берасці, грамадзяне саюзнай Расіі, ехаць у Берасці маюць поўнае права. Варта адзначыць, дарэчы, што беларускія ўлады, насуперак звычкі прымаць рашучыя і часам дурнаватыя рашэнні, у крызісе з уцікачамі паводзяць сябе стрымана і разважліва. У прынцыпе, ніхто не адмяняў заканадаўства пра дэпартацыю, у тым ліку і адносна расейцаў. Мы памятаем, што яна ўжывалася, скажам, і адносна сталых жыхароў Беларусі, грамадзянаў Расіі, Андрэя Суздальцева, Алены Танкачовай, але адносна ўцякачоў пакуль жорсткія меры не ўжываюцца. Напэўна, ўлады разлічваюць на тое, што, як той казаў, само рассмокчацца, бо ўцякачы катэгарычна настроеныя патрапіць менавіта ў Еўропу, а не затрымацца ў Беларусі. І тыя з іх, якія губляюць надзею, вырашаюць, што нічога ім не свеціць, у Польшы яны не застаюцца ў Беларусі, яны едуць назад у Расію. Наўрад ці ў сваю там Чачню ці Дагестан, але ў Расію. Хоць у беларусаў, як ва ўладаў, як у насельніцтва, ну, можа, няма такіх, так бы мовіць, цвёрдых, талерантных еўрапейскіх установак, хаця, як бачым, і там яны розныя ў Еўропе. Але, відаць, ну, ёсць такое звычайнае чалавечае. Ну, людзі ж, ну, не ад добрага жыцця яны бегуць. Ну, а што тычыцца палякаў, то Варшава напалоханая ўвогуле міграцыйна міграцыйным крызісам, яна рашуча пратэстуе супраць тых квотаў на ўцекачоў з поўдня, якія спрабуе накідаць Брусэль. Ну а да каўказцаў, якія бягуць праз Беларусь, гледзячы па ўсім, яны ставяцца па прынцыпу першай бяспечнай краіны. Маўляў, ну, можа, у вас там у Чачні пекла, але ж вы з Беларусі едзеце. У Беларусі не пекла. Мы вас не абавязаны пускаць. А тое, што Беларусь краіна бедная, ну, жывуць жа там беларусы неяк. Ну, жывіце і вы, калі хочаце. Варта сказаць, што вот цяперашняя сітуацыя ўсё ж такі выбуханебяспечная. Бо 3000 – это не так і мала. 3000 і на культурнай грамады, у вельмі цяжкіх жыллёвых, пабытовых умовах. Калі, барані бог, здарыцца што-небудзь кшталту кёльнскага канфлікту навагодняга, я думаю, што стаўленне вельмі рэзка, зразумела, зменіцца і уладаў, і насельніцтва. Ну і в этой сітуацыі наўрад ці хтосьці дапаможа Беларусі, скажам, там, каб у развяз, ну, скажам, даў грошы на пабудову нейкага лягеру для ўцекачоў. Ну, Расія, напэўна, будзе прымаць гэтых людзей, калі іх будуць дэпартаваць. А Еўразвяз, гледзячы па ўсім, не будзе ў гэтым сэнсе, нават калі Брусэлі захоча націснуць на Варшаву, я мяркую, што Польша будзе стаяць цвёрда, і чачэнцаў яна, прынамсі ў масавым парадку, прынамсі вось гэтыя 3000 яна не прыме. Калегі, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю і паводзіны як людзей, гэтак і ўладаў, ну і перспектыва, што гэты крызіс значыць для Беларусі? Сапраўды можна сказаць, што нарэшце ў Беларусі з'явілася праблема, пра якую беларусы ведалі толькі з тэлевізійных рэпартажаў з Еўропы. Гэта праблема ўцекачоў. Але гэта праблема не новая. Яшчэ ў 2002 годзе Александр Лукашэнка апавядаў кранальную гісторыю пра чачэнскую сям'ю, якую не пусцілі на сваю тэрыторыю негуманныя палякі, і чачэнская жанчына была вымушана радзіць дзіця ў берасці, і гэта беларускі лідэр расказваў расійскім журналістам, каб паказаць негуманнасць палякаў і гуманнасць беларусаў адносна расійскіх грамадзян. Але як бы за кадрам апынулося адно пытанне, а чаго гэта чачэнцы бягуць з Расіі на захад? І таму вось чачэнскія ўцекачы ў Беларусі, гэта прыкмета таго, што ў Чачэні, калі больш шырэй у расійскім каўказскім рэгіёне, сітуацыя вельмі напружаная. Думаю, гэтую сітуацыю беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць у перамовах з Еўразвязам. Лукашэнка даўно выкарыстоўваў такую карту. Маўляў, мы тут на мяжы абараняем Еўропу ад злачынцаў, ад наркатрафіку, незаконных мігрантаў, а яна, гэта Еўропа, папракае нас за нейкае парушэнне правоў чалавека. Маўляў, вось адчынім мяжу, пусцім усё гэта туды, як вы тады запяеце. Вось і цяпер гэта можна выкарыстоўваць. Маўляў, мы тут зачыняем мяжу ад мусульманскіх уцекачоў, а вы прызнаеце нашыя выбары. Яшчэ адзін нюанс. Цяпер ідуць перамовы паміж Беларусію і Еўразвязам аб спрашчэнні візавага рэжыму. Адным з праблемных пунктаў падчас гэтых перамоваў з'яўляецца дамова аб рэадмісіі. Думок, дамова аб тым, што Беларусь павінна прымаць на сваёй тэрыторыі тых замежных грамадзян, якіх не пусцілі ў Еўропу праз мяжу Беларусі з краінамі Еўразвязу. Беларускія ўлады асцерагаюцца, што такіх людзей можа апынуцца шмат, і ўвесь цяжар іх атрымання ляжа на беларускую дзяржаву за патрабою дадатковага фінансавання. Думаю, што гэтая сітуацыя з чачэнцамі яшчэ больш абвостріць гэтую праблему і зацягне падпісанне дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўразвязам. Ну, мае калегі фактычна раскрылі сутнасць праблемы. Хачу дадаць проста некалькі штрыхоў. Мне падаецца, што ў пэўнай ступені сітуацыя з уцекачамі з Каўказу зараз выгадная для Лукашэнкі, выгадная наперш для як бы ўнутры краіны. Яму трэба паказаць, што і ў Расіі не ўсё так добра. Бо калі 3-4 гады таму назад толпы беларусаў хлынулі ў Расію на заробкі, а там заробкі былі высокія, атрымлівалі яны добра, то ім здавалася, што ў Расіі салодкае жыццё, але вось гэта ўцекачы з Каўказа, гэта не толькі чачэнцы, але і інгушы, і дагестанцы паказваюць, што не так усё добра ў Расіі. І вось на тле вось гэта рускага міра, я думаю, што ў пэўнай ступені Лукашэнку выгадна паказаць, што не ўсё добра ў Расіі. Другое, пра што я б хацеў падкрэсліць і сказаць, што вот тут я згодны з Юрам Дракахрустам, які лічыць, што, мабыць, усё ж спадзяюцца ўлады, што гэта неяк само рассмокчыцца. Бо сапраўды, ну вось што ў гэтай сітуацыі рабіць? Ужываць нейкія такія захады, крытычныя, скажам, брутальныя, сілавыя, гэта будзе дрэнна як у адносінах з Масквой, так і з Брусэлем. А другое ж, і ў гэтым жа кантэксце, вось мне падаецца, спадзяванне на тое, што само расмовчыцца, яно нейкім чынам адпавядае і менталітэту беларусаў. Бо не здарма, от я паглядзеў рэпартаж, які сёння з'явіўся ў нас на сайце, вялікі рэпартаж Антона Трафімовіча на гэтую праблему з Берасця. Мене ўразіла там што? Што самі чачэнцы, інгушы, дагестанцы, яны кажуць, што беларусы нам дапамагаюць больш, чым свае. Такія ўжо беларусы людзі, што бачаць іншым дрэнна, яны гатовыя дапамагчы. Ну і безумоўна, я тут згодны з спадаром Валерам Карбалевічам, які заканчваў свой выступ з дачыненнямі з Брусэлем, і я хачу на гэтым скончыць сваю частку выступлення. Сапраўды, гэта сур'ёзная праблема. Праблема рэадмісіі, праблема памежнага пераходу жыхароў, якія жывуць побач па два бакі межы. І нагул усё гэта вось Беларусь, пакуль перамовы з Брусэлем не скончылася, Беларусь, кіраўніцтва атрымае гэта як бы ў сваіх руках. У пэўнай ступені сітуацыю можна павярнуць пры жаданні і ў бок Брусэля, і ў бок Масквы. І таму вось мне і думаецца, што гэтая сітуацыя таму і не разрубаецца, што пакуль не падпісаныя пэўныя дамовы, сітуацыю з суцікачамі можна заўжды інтэрпрэтаваць і прадставіць іншаму боку, замежнаму боку на сваю карысць. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці справіцца Беларусь са сваімі даўгамі? Якія праблемы ў адукацыі актуалізаваў пачатак новага навучальнага году? І што азначае для Беларусі міграцыйны крызіс з чачэнцамі на мяжы з Польшчай? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».